को देख रहा था। अभी देखिए तुम पदार्थ नहीं चल रहा, अभी तक पदार्थ ही चल रहा है। ये सब पदार्थ देखिए कहा जा रहा है, सब पदार्थ ये सब पदार्थ अब आ गया जो है वह कारण रूप कार्य, इसमें सारा कार्य नहीं है। तो सारा कार्य का कारण में दर्शन और बारहवें में जाकर के क्या हो जाएगा, तो और फिर जो है वो तेरहवें अध्याय में हो जाएगा। अब हम दोनों को एक कर देंगे, क्षेत्र के विवाद दोनों का कोई जो है केवल बता दिया ना, जब क्षेत्र क्षेत्र की विवाद कर दिया, क्षेत्र की ईश्वर की एकता कर दिया और एकता करके जो है वह क्षेत्र क्षेत्र के भाव ही जो है वह तो वहां जो है वो आपका तत्व बचेगा ये क्रम। तो यहाँ पर कारण तत्व का तत्व तो भगवान ने कह दिया था कि प्रथम पात्र रूपाणी सत्वतो का सहस कर देखो तो अर्जुन जो है नाना विधायक भिन्न भिन्न प्रकार नाना वर्ण द्वितीय पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा अश्विनो मरुतस्तथा बहुनिर्दिष्टपूर्वाणि पश्चात्कल्याणि भारत पश्चात्कल्याणि भारत। कहते हैं कि अर्जुन पश्य टीका का लिखते हैं दिव्यानि रूपाणि पश्य इत्युक्तम पाण्डेव लेखतो अनुक्रांत जो कहा था ना दिव्यानि नाना वर्णा प्रतीनि नाना विधानि दिव्यानि रूपाणि पश्य तो उसी का नमूना दिखाते नमूना क्या नमूना दिखाते हैं कि देखो पश्य आदित्यान पश्य कारण तत्व में संपूर्णता है तथा की पश्य आदित्यान पश्य स्वागत आदित्य को देखो तुम आदित्य को पहले तो मैंने दिखा दिया ना वसुन पश्य मैंने पहले देवताओं को लिया ना देवता मुख्य इस वही करके वसुन पश्य वसु को रसुन आशीनो आशीन कुमार अश्विनी कुमार जानते कौन अश्विनी और कुमार नापत नाम क्या तो दो है दो मिलकर के अश्विनी कुमार अश्विनी और कुमार नहीं दसर नापत दसर नासक नासिक नासक नासक दस अश्विनी कुमार मेरा इनो है अश्विनो विभिन्न दोनों की आस्थी में संख्या दस ग्रह दोनों की आस्थी में संख्या आस्थी में संख्या दस्त्र नाशक के रूप का नाम दस्त्र नाशक दस्त्र नाशक नाशक इसका तो हमने बताया था पहले ने जिस प्रकार सात दिन जिस प्रकार उठा पहले सात टुकड़ा की ऐसा ही करने और फिर एक ही टुकड़े का सात खा सकते नाम और सात घरों का नाम आता उन जात का भी नाम कहीं होगा होने कोई तो मिल सकता हाँ कहीं होने से मिल सकता सात नाम तो लिखा गया था और वो जात नाम भी कोई नहीं सकता। तो शायद उन्होंने लिखा अपने राम सुधार उनका चक्कर तो लिखा हो अच्छा बहुत ही अदृश्य पूर्व बहुत ऐसे भी लोग ऐसे जो तुमने देखा भी है उनको भी देखो जो नहीं देखा है पहले नहीं देखा है उनको भी तुम देखो पश्य आज तैयारी भारत आश्चर्य रूप देखो आश्चर्य रूप का मतलब ये है कि चार मुख पांच मुख छह मुख दस मुख बारह मुख जो तुम नहीं देखो ये आश्चर्य है ना अरे आश्चर्य है ना वस्तुतः क्या है कि दृष्टि के देखे तो आश्चर्य है हमने पहले बताया नहीं एक बार अपनी अनुभूति बताया सबसे मेरे आश्चर्य जो शब्द मेरे मन में आए अब उसका एक प्रकार का दूसरे प्रकार का जो है देवता मान लिया है एक प्रकार के देवता दूसरे प्रकार का है अनंत प्रकार के देवता खड़े अब क्या निर्णय करेंगे आपकी कौन किसको देवता कहेंगे ऐसे जो भी घट आ गया था अनंत प्रकार के घटना ये है कि जो है वो आश्चर्य है आश्चर्य है ना आश्चर्य की चित्र भजन हमने तो समझा था कि इसका अर्थ यही है अब उसमें कितनी प्रकारता हो जाती है उसमें क्या निर्णय करोगे तुम्हारा सभ्य सब बेकार हो जाए जो प्रश्न इत्यादि को कहते जो तुम देखते हो वो ऐसे है ही नहीं जब योगन दर्शन तुमको होगा तब उसका स्वरूप ठीक अभी जो दिखता है तो माइक कर ऐसे मंजेरिया ने तो एक से चार पांच दुकान कह रहे थे हमको तो बहुत बुरा एक से चार पांच दुकान चक्कर तो ऐसा जो है वास्तविक होता है अभी वैसे ही अनुभव होता है व्यक्ति को बैठा बैठा ही कहीं कभी अनुभव हो जाता है कभी किसी को भांग खा लेने के लिए हो जाता है तो यहाँ का पर्चे आग के लिए आने मारता अरे तुम देखो जरा सावधान होकर के देखो अद्भुत दर्शन ऐसा दर्शन तुमको नहीं मारा जा सकता ये माइक सारा का सारा दर्शन ही आज कैसा खंडन ना खंडन में तो यही किया ना कि तुम पहले निर्णय करो कि जगत जब तुमको तुम्हारा क्या प्रभाव है कटक कैसे कटा का मानो तुम्हारे कच्चु उल्लू के कच्चु के समान होता तब कैसे दिखता ये पहले ये निर्णय करो कि चक्षु प्रमाण जो है तुम्हारा वो शुद्ध है प्रमाण की शुद्धि सिद्ध नहीं कर सकते हो तो प्रमेय की सिद्धि कैसे सिद्ध करोगे अब उसके लिए दूसरा प्रमाण लोगे तो उस वो प्रमाण जय शुद्ध है जय शुद्ध है इसे तुम निर्णय कर ही नहीं सकते हो ये वस्तु ऐसे हाथी को प्रत्येक चीज बहुत रुचि दिखाई यदि वैसा नेत्र तर्क हो तो वैसा न दिखेगा तो आपने चक्कर अब उल्लू के समान करके नहीं सो जाए तो दिन को सब लोग बैठे नहीं घर में रात को व्यवहार करें तो नेत्र वो जैसा है वैसे आते हैं सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि ये नेत्र में सभी चीजें उल्टी दिखाई देती मस्तिष्क जो है वो अपनी सुविधा के लिए सीधा करती है दिखाई देती है जैसे कैमरा में दिखाई दे रही है इसलिए नेत्र में सभी चीजें सीधी उल्टी मस्तिष्क को अपने सुविधा के लिए सीधा करती है इसलिए ये माइक की जो नेट नहीं किया गया ये फॉरन तुम देखो जो जो ऐसे जो है जैसा नहीं देख सकते और नहीं देखते हो कभी ऐसा नहीं देखो आज कल जाने पर बड़ा भाषा बस आगे क्या बात अच्छा बारह आगे बसून आज तक आठ रुद्रान एकादश एकादश अभी हो गया अश्विन दो दो हो गए मरुकर सप्त सप्त आगे उनका हो गए सात जो है सात सात के गए कौन सा ये काल तथा बहूनी अन्यानी अभी अधिकूर्वानी और भी देखो जैसा तुमने देखा नहीं है पहले मनुष्य जो एक गया स्वस्थ अन्य न तुमने देखा है न कोई दूसरे ने देखा है तीन वर्ष आश्चर्य आने आश्चर्य का अर्थ अद्भुत अद्भुत दर्शन तुमको मैं कराता हूँ तुम देखिए टीकाकार करते हैं काम मरुतक तथा पशे संबंधन मरुतक सप्तरा काम यानी काम मरुत पशे नाना विधानी की उत्तम प्रदेश छुटे नाना विधि जो कहा बहुमूनी तो पहले कहा था ना नाना विधान पांचवें श्लोक में कहा था नाना विधान उसी का व्याख्यान हो गया कि बहुनी अदृष्ट पूर्वा अदृष्ट पूर्वानी पूर्वम अदृष्टानी पहले जो देखे गए नाना वर्ण तृतीनी जो था उसका जो है वह विवरण हो गया आश्चर्य है ना स्पष्ट आश्चर्य अनुसुपानी अद्भुत का है न केवलम आदित्य वस्त्रादेव मधुरूपम तया दृष्टम सत्यम किंतु समर्थम जगत अति मध्यम दृष्टुम अर्स केवल आदित्य वसु इत्यादि जो मधुरूप को ही देखने में तुम समर्थ नहीं हो बल्कि सारा का सारा जगत मेरे देह में ही अरे कार्य रूप करके आप अपने को देते हैं तो सारा विश्वास में किसी का ही नहीं कोई कोई यहाँ पर ये शंका उठाते हैं कोई खास तो नहीं है पर उसको समझने को कि अर्जुन ने तो यही कहा था ना दृष्ट मिठान के रूप है अजनी का पिता दृष्ट मिठान के रूप और फिर यही कहा कि दर्शयात्मान है ईश्वरम रूपम दर्श है ना अपना ईश्वर रूप आप हमको दिखा तो भगवान को भी अपना ईश्वर रूप दिखाने के तो भगवान का एक सगुण साकार विग्रह ही ईश्वर रूप है चाहे चतुर्भुज रूप चाहे त्रिभुज रूप वही दिखा नहीं तो दशा अवतार का कोई रूप दिखा दिए और नहीं तो त्रिविक्रम रूप दिखा दिए त्रिविक्रम भावना अवतार में जब तीन पद पृथ्वी जो है बन गया तो उस समय त्रिविक्रम रूप प्रकट किया था तो त्रिविक्रम रूप दिखा दिए पर ऐसा कोई रूप नहीं दिखा दिया अभी भी कोई शंका करे कि अर्जुन जो ऐसा देखना चाहता था आपका रूप ना आपका जो रूप मैंने वैष्णव रूप देखना चाहता है वो आपने इस प्रकार का नहीं दिखाया तो ऐसी शंका नहीं करनी क्यों नहीं शंका करनी चाहिए यहाँ पर तो मैं का अर्थ क्या है कि अव्यक्त से देख करके सर्व पर्यंत ये सारा का सारा जिसमें कही वो मैं तो सारा का सारा मेरा रूप हुआ अव्यक्त से लेकर के कर्म पर्यंत सारा का सारा मेरा ही और उसी में दूसरी चतुर्थ दिन की आदि सब। तो कारण रूप जो है ना, ईश्वर तत्व जो आप देखते हैं, वो ईश्वर तत्व भी जो है वह कहता है कि सगुण निराकार। यहाँ पर ये ध्यान देना है, ईश्वर तत्व भी सगुण निराकार और उसी में सारा का सारा साकार जो है, सगुण साकार जो है वो सारा का सारा विराट उसी में। तो भगवान आपने ईश्वर संबंधी रूप को ले रहे हैं ना, ईश्वर रूप, तो उसी में सारा का सारा जगत का दर्शन हो गया। और उस रूप का दर्शन कराना है अर्जुन को, उस रूप का दर्शन कराना। यहाँ देखिए, ईश्वर रूप का दर्शन कराना है, इसका मतलब ये है कि सगुण निराकार जो ईश्वर रूप है उसका दर्शन कराना है। तो सारा का सारा सगुण साकार जिसमें दिख रहा है उसका दर्शन कराना है। तो सगुण साकार सारा का सारा भगवान में देखेगा तब उसको समझ में आ जाएगा कि वस्तुता जो है जीवित चतुर्भुज जितना भी रूप है, ये सब जो है वह एक परमात्म तत्व में करते हैं। सगुण निराकार का तो दिखाया नहीं जा सकता, वही सगुण निराकार ऐसे दिखाया जाए, ऐसे दिखाया जाएगा। वो कह रहे हैं मेरे शरीर में जो पत्र मुझ में देखो ना, तो मुझ में देखो तो एक किस में दिखाई देगा, सारा का सारा किस में दिखाई देगा, सगुण निराकार ही जो है सगुण साकार के रूप में। तो सगुण निराकार आप कहो कि निर्गुण निराकार में, निर्गुण निराकार में तो देखने दिखाने का कोई प्रश्न है, वो तो मूल है ही। हाँ, इसलिए सगुण निराकार को यहाँ पर आधार बनाकर सगुण निराकार का दर्शन करना चाहते हैं। तो सगुण निराकार का दर्शन कैसा है, सारा सगुण साकार उसका दर्शन, एक विभिन्न चतुर्भुज उसका दर्शन नहीं। रण गर्भ को यदि आप नेत्र से देखना चाहेंगे तो विराट ही उसका दर्शन, उसका दर्शन विराट। किसी को कहा ना, किसी को उपनिषद में आया कि नहीं, बड़ा बड़ा कि अग्नि मूर्धा प्रकृति सूर्य चंद्र सूर्य क्या है, कहाँ है क्या है, अगर मूर्धा चक्षुषि चंद्र सूर्य दिशा स्त्रोत्र दिशा स्त्रोत्र का वाक विशा क्या वाक विशा के वेदा, ये जो उसका स्वरूप है वायु प्राणु, वायु जो है वो प्राणु, और जो है वह हृदय विश्व मध्य अस्य विश्व हृदय, सारा विश्व ही जो है उसका हृदय। ये जो कहा पर ध्यान पृथ्वी एक सर्व भूतान पर आत्मा, ये जो उसका स्वरूप है, ये जो है वह स्वरूप। यहाँ पर मैंने जो बात कर रहा था उसमें ध्यान कहाँ देना है, ध्यान ही देना है कि भगवान ने चतुर्भुज या द्विभुज रूप जो नहीं, कोई ऐसा रूप तो नहीं दिखाया। तो ऐश्वर्य रूप, ईश्वर रूप कौन है कि निर्गुण निराकार जो सगुण निराकार, और उसको कैसे दिखाना है कि सब कुछ उसमें दिखा देना, यही उनको दिखाना। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो भगवान ने उत्तर दिया आदि ज्ञान प्रथम रुद्रान अश्विनव इत्यादि सबको मुझे देखो, इसके द्वारा आपने जो है वह उलट स्वरूप जो कारण परब्रह्म स्वरूप जो है वही बहुत रूप से जो है प्रकट होता है। केवल संत चक्र चिन्ह वाला रूप जो है वह परमेश्वर का ईश्वर रूप नहीं है, वह ईश्वर रूप का एक विभूति, एक विभूति, वह ईश्वर रूप का एक विभूति। तो इसी को प्रज्ञा के अंत आ जाए तो आज क्या नाना बढ़ना किसी भी चीज पर व्यक्ति आ जाए अब न केवल नियता वही है केवल इतने नहीं बल्कि देखो जगत कृष्ण पश्चाचराचरम मम देहे गुड़ाकेश गुड़ाकेश गुड़ा पहले बताया था ना गुड़ा माने जो है वो ऐसा तेल यानी घुघराले बाल है जिसे भगवान का इसलिए अर्जुन का नाम है गुड़ा और दूसरा गुड़ा का जो है निद्रा उसको जीतने में जो समर्थ उसको जीतने में जो समर्थ पशु का वही श्रवण कर सकता है इसलिए यहाँ पर गुड़ा देश जो है सावधान का है जो निद्रा जीत होता है वही सावधान हो पाता है नहीं तो जो है सत्संग में भी तो जाए या सत्संग में तो उसका मन इधर उधर जाए इसलिए कहते हैं ये बुरा थे अर्जुन क्या सोता है तुम्हें सोता था ऐसी बात नहीं पर निद्रा उसके बच नहीं जहां नहीं सोना चाहिए वहां नहीं सोना यदि आपको निद्रा बचने तो आप जहां नहीं सोना चाहिए वहां नहीं सोना जब सोना चाहेंगे तो जब क्या चार दिन जगे रहे हाँ नहीं सोना चाहेंगे तो नहीं आपके बस में है ना इतनी उपासना से भाई उपासना तो समझेगा है साधना तो समझेगा पर यह है कि उस पर आधिपत्य का मतलब ये होता है कि जब हम प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर हावी नहीं होगी जैसे मन आपके बस में तो मन पत्थर थोड़ा हो जाए मन पत्थर नहीं होगा पर मन आप पर हावी नहीं होगा मन आपके पक्ष में है तो मन आप पर हावी नहीं होगा नेत्र आपके पक्ष में है तो आप जहां देखना चाहें तो हो जाएगा नहीं देखना चाहिए नहीं जाएगा इसी तरह नेत्र आपके पक्ष में है तो जब आप सोना चाहें ऐसा नहीं कि जहां पर जो है आप जो है वह कथा का समय है वही सो जाए ध्यान लगाने को वही सो जाए जब करने लगे वही सो जाए साधन में बैठा वही सो जाए तो ऐसा इसलिए बुढ़ापा जो निद्रा है उससे उसको निद्रा की तो दोनों प्रकार का आप सकते हैं बुढ़ा देखिए तो और भी अब उदास जो है वह शिव जी का नाम है उदा नाम की ज्ञान मुद्रा है ज्ञान मुद्रा वाले हो गए उदा का शिव उदा को ईशा उदा का ईशा यश शिव की उपासना करके अर्जुन ने पाठ पर प्राप्त किया इसलिए शिव की का आराधक है भगवान शंकर है उपास्य जिसके भगवान शंकर है उपासना ऐसा नहीं समझे न या फिर पुराणी उदाक उदाक ईशन अब उदाक का अर्थ हो जाएगा तो हो गया उदाक और भी समाप्त हो गया और सामान्य रूप में ऐसा भी मानते हैं कि उनके बाल जो है वह बड़े ऐसे बहुत लोगों को होते ऐसे खेल है या तो उस प्रकार के जो है ये है तो यहाँ का एक गुड़ा के तो कुछ पिता का ये मानते गुड़ा के का जो संबोधन है वो सावधानी की समझा और पक्ष पक्ष जो बार बार कह रहे हैं वो अभी किसकी भी है सावधानी की पश्य आज के पश्य इस समय देखो क्या देखे हैं का सचराचरम कृष्णम जगत चराचर संपूर्ण जो जगत है, एक अर्थम एक ग्रस्तम का विषय, ये जगत का विषय समझे ना। एक अर्थम एक जगह स्थित यह देह मम देह पश्य, एक ही जगह स्थित यानी एकत्र तीर्थक की एक अर्थ है समझे ना, एक ही जगह है। एक जो कारण स्वरूप है उस कारण स्वरूप में सारा का सारा कार्य एकस्थम कृष्णम जगत, ये संपूर्ण जगत एक और संपूर्ण तथा सचराचर उसको आज यह मम देह, ये को यहाँ ले आना देह के साथ, देह भी शक्ति नहीं है ना, अई भी शक्ति वहां से निकाल गया। आज के माने अभी आज यही समय तो यह देह पश्य, इस मेरे शरीर में देख, यानी मेरे स्वरूप में जो है ना, जो ईश्वर मेरा ईश्वर स्वरूप है वो ईश्वर स्वरूप में ये देह भी कल्पित है, उस ईश्वर स्वरूप में तो देखो, यहाँ पर कोई पूरे शरीर में देखने का मतलब नहीं, लक्षित जो कारण तत्व है उस कारण तत्व में देखने का, संपूर्ण कार्य को कार्यात्मक सारा जगत जो है वह उसमें देखो, तो वो निराकार क्योंकि अवयव भी जो है चैतन्य में या जो है वह जो सगुण निराकार में अवयव भी कल्पित, सगुण निराकार कौन से उसके लिए अब जो अवस्था जो पर सगुण निराकार जो पर होते हैं उसमें जो है वह कार्य संपूर्ण कर उसे अतिरिक्त कार्य, और उसी को वेगा से पैदा वो सगुण है गुण माने माया, माया का परिणाम है, और चैतन्य का जीवन निराकार में जीवन और सगुण का संबंध देने की बात यज्ञ अन्य दृष्टि में, और भी जो दोस्तों देखना चाहता है जानना चाहता है कि हम जीतेंगे कि ये जीतेंगे है कि ये मरेंगे कि हम मरेंगे, तो ये सब जो तुम तो जानना चाहते वो भी देख लो, ये ही देख लो, जो घटना हो सकती है वो घटना कभी देख लो, क्या अन्य दृष्टुम मान ज्ञात नहीं है, जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो यही देख लो प्रत्यक्ष, अभी युद्ध हुआ नहीं पहले, अभी युद्ध हुआ नहीं विराट को युद्ध तो हुआ नहीं, अभी क्या अभी युद्ध तो हुआ नहीं, और युद्ध नहीं हुआ इसके कोई मतलब नहीं, देश काल जो है देश काल जो है ये कल्पित है, और ये भी कल्पित किसमें है उसी में, भूत भविष्य वर्तमान कल्पित है, तो भविष्य में जो होने वाला है वो भी देख लो, भूत में जो हुआ है वो भी देख लो, जो हाली तरीके होगी उसको भी देख लो, जो वर्तमान है उसको भी देख लो, जो भूत है होगा तो इस तरह जो विराट स्वरूप ये विराट स्वरूप का दर्शन, चलिए विश्वरूप दर्शन ये क्या है, विश्वरूप दर्शन और कारण तत्व का ही विश्वरूप दर्शन, और किसी विश्वरूप की अष्टमूर्ति रूप में मेरी उपासना है, अष्टमूर्ति रूप में इसी विश्वरूप की उपासना है, अब जितनी भी आकृति होगी इसी में होगी, इसे आगे जाएगी, जो कोई घटना घटेगी यही घटेगी, जैसे उसको कट जाएगी और शुरू करती इसलिए करते इसको विश्वरूप दर्शन, इसको विश्वरूप दर्शन आ गया, हमने पहले बताया था विश्वरूप विश्वातीत, परमात्मा विश्वातीत है और विश्वरूप मेरी अष्टमूर्ति में कौन कौन मूर्ति कई बार लिखते होते हैं, महीने में रोज पाठ करते हैं, बहुत संतोष मूर्ति के मंदिर के दर्शन में कभी तत्व की अलग कर दीजिए, ये भी मैं देखा चुका हूँ। दिव्य तत्व का भी मंदिर है, जल तत्व का भी मंदिर है, हमारा दक्षिण में उपासना में सभी पीठ है। तो मुझे यह बुरा दिखे ये तो अन्य प्रश्न जो अन्य भी जो तुम देखना चाहते हो सब भी देखो आके देखो एक स्तंभ एक अस्मिन स्थितम किम कारण तक तुम स्थित जगत के स्तंभ समस्तम वाक्य अके जाने पहला सचराचरम सचरेण च अचरेण वर्तते वर्तते चराचर दोनों को लेकर चराचर ही जो है कुछ होता है ना कुछ चर होता है तो क्या चर चर धातु के साथ कुछ गतिशील है वैसे तो गतिशील शब्द ही है पर कुछ गतिशील दिखता है कुछ गतिशील नहीं तो जो गतिशील नहीं दिखता है उसको कहते हैं अचर अखबार पर पत्थर जो है वह ये सब गतिशील नहीं है और ये पक्षी की ये गीत पतंग ये जो है गतिशील दिखाई देती तो क्या है उसमें बताया ना तुझ आत्मा जगत आगे जगत पत्र क्या करते उसके अचल निर्देशी शिक्षा दी चराचर चराचर जगत का आत्मा कौन है चार चार तो भक्षण थे हाँ भक्षण भी है और गर्चर्थ यहाँ गर्चर्थ ले और भक्षण तो होते ही है जगत का होते हैं तो सुखी में तो भक्षण हो जाता है जिन्हें चराचर जगत सुधुक्ति में रोज खा लिया जाता है एक महात्मा को भर दिया जो है वह 5 किलो एक खप्पर भर दिया 5 किलो दिन का वहाँ इतना खा लिया जो सारा विश्व को खा जाता है चराचर जगत को खा जाता है हम ये खा लेंगे क्या बहुत बड़ा खा लिया भारत रूप की इतना विस्तृत है कि सारे विश्व को सतन विश्व नहीं उधर में निद्रा सज जो है योगी योगी तो संपूर्ण विश्व को खा लेता है तो खाने का अर्थ भी आत्मसात कर लिया है तो खाने का आत्मसात करना ही तो सभी जानते हैं सभी के चावल रोटी खा लेते हैं तो आत्मसात कर लेते हैं अरे आप भी तो मान लेते हैं जब बाहर जाए तब तक बोलता है और खा लिया तो हरियाण तो अंदर हो गया आत्मा हो गया और जब तक खाया नहीं तब तक बाहर है ऐसे आपकी हंसा एक शरीर के में से संबंधित है कचर जगत बाहर है सारी शरीर से संबंधित मत करो आकाश से संबंधित कर दू तो सब जगत अंदर हो जाए तो खाने में कोई भेद छोड़ दो जगत तो बाहर इसलिए मालूम होता है कि शरीर के साथ आप नकारात्म कर लिए यही है और शरीर के साथ कितने भी कारात्म कर लो शरीर को आप कोई जीवन भर माने शरीर को कि यही मैं हूं तो अभी शरीर से ही किताब पर चलेगा और जाना पड़ेगा इसको छोड़ के कोई शरीर को और शरीर के साथ हम कारात्म करते हैं तो बाकी जीव बाहर मालूम होते हैं भारत जो है आप शरीर तादाद में खोल करके देखिए आप व्यापक हो जाएंगे ऐसा अंतर हो जाएंगे ये तो विज्ञान है इसलिए वहां पर कह दिया कि

शरीर होने लगे। अर्थ ने जो एनआर किया है कि पूर्व काल की घटना सुनाया, फिर बहुत समझाया, फिर भगवान ने परमवीर से कहा कि तुम कोई बदला मांगो बदला दे दे, कहा कि मैंने बदला जीने की इच्छा नहीं है, परीत देव की इच्छा है। तो हमारा सिर जो है वो पहाड़ी पर रखे गए और हमारा प्राण पतन का निकले जैसे ये कहने थोड़ा था वो जो है पूरी युद्ध तक जो है वह उसी पहाड़ी पर से वो देखता है सारा युद्ध देखता है। अजीत समाप्त हो गए के बाद जब अर्जुन और भीमाजी को अहंकार हुआ कि हमने जो है वह या तो भगवान सबको लेकर के वहां पर गए हेल्थ के लिए बर्गरी थी, तो बर्गरी की बात है और उसने पूछा कि तुमने भी युद्ध देखा है, तो तुमने युद्ध देखा है तो तुमको पता होगा कि जो है वह किसने कितना संघार किया। तो हंसने लगा है, उसने कहा कि ये सब तो योद्धा बाढ़ के यदि हम तो एक ही देखे कि जो है एक महाकाल और काली जो है संपूर्ण जो है योद्धाओं को घसर करती चली जा रही, बाकी लोग बाढ़ फेंक रहे, बाकी लोग बाढ़ फेंक रहे हैं अभिमान करने के लिए कि हमने मारा, कोई मारा वाला किसी को नहीं, एक जो है वह महाकाली जो है वह कहने का तात्पर्य कि देखो बर्गरी का साथ है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वही जो वो क्षमता है जिसके विषय में तुमको जानना है कि मैंने पराकर सब जो है वह तुमको बता दी ही जय पराज और तुमको ये दर्शन करा देगी कि सरकार करने वाला दूसरा है, तुम यश लेना हो तो निमित्त तो बन जाओगे करने वाले भगवान का कोई का पुत्र था, भगवान के ही उसने आत्मविजय जिसने का ही सीखे था और बहुत वो भगवान ने ही उसको बहुत जगह भेजा, यहाँ जो है वो उसकी सेवा करने के लिए भी भगवान ने ही भेजा, यहाँ से करने का वो पूर्व काल का ये था संघर्ष बहुत जगह। पृथ्वी जो है वो गई भगवान के पास और उदम करने लगी, तो भगवान ने कहा कि भाई जो है हम ब्रह्मा इत्यादि का भगवान से प्रार्थना की थी तो फिर तो भाग उतर गया है, तो भगवान ने कहा कि अच्छा मैं अवतार लूंगा, तो ब्रह्मा जी ने आकर के वहां बताया सब कि भगवान ने जो है कहा है कि मैं अवतार लूंगा, अवतार लेकर लेकर के संहार करूंगा, तो उसको इतना अभिमान था कि वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि बताओ कि है कंस को मानने के लिए जिसको मानने के लिए भगवान को अवतार लेने के लिए हमको जो है वह एक दूर नया विभाग करता है क्या करना है उसके लिए भगवान को अवतार लेने का ब्रह्मा ने कहा ये दूर जो है वह जानता नहीं भगवान के जो है अवतार लेगा का राष्ट्र नहीं है इसलिए तो ऐसा अभिमान करता है जा राष्ट्र सबसे दूसरी हो गया कि वो जो है ब्राह्मण से जो प्रार्थना किया तो ब्राह्मण ने किया कि जो है राक्षस तो होगा ही फिर भगवान तुम्हारा लड़ाई के मैदान में से काटेंगे पर फिर पृथ्वी जो है हमारे जो भी आ जाएगा ऐसी कथा नारी हुआ था ये गलत राक्षस कुल में हो गया ना तो उसका किया वो मातृकुल से राक्षस कुल था लिंबा के कुल से उसका तो ये कहा कि सीता का एक बात लिखते हैं जरा एक सुनाई शक्ति में स्वयं विपद संबद्ध थे स्वयं शक्ति में कौन है देह और देह देह शक्ति है और देह शक्ति इनको परस्पर संबंधित बन। पर कोई ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये वहां समाज समाप्त है, यही कर्म समझा न, तो यह का एक अर्थम एक साथ जो है समाज, तो उसके लिए कहते हैं समाधान कर गता की शक्ति में तत्व समाधान कर गति की जो शक्ति में है